الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمون إن الله لم يخلقنا أبثا ولم يتركنا صدى أفحسبتم أنما خلقناكم أبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يترك صدى لا والله بل خلقنا الله عز وجل لعبادته قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالله خلق الجن والإنس لكي يعبدوه ويوحدوه فيا خسارة من نسي أو تناسى أو جاهد الأمر الذي خلق من أجله بقيتي على تبارك وتعالى جناو بنو تامبل جسنو تربرم نونغي نيانال سنو يننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيول تمسلكو جناو لولو سنو خطبتي موي مفاسد كرة القدم وما فيها من المحظورات ومخالفات مكي سنيخد بمو يقو تيجينغا خمني فوتبول اندي نكو جي عدو نبي اك لا تنك جلد واركو مو يتندكو اك يووتك اسلام xam ngeen ne tay lu kenn mën ta wax ci aduna bi football ab xërem la asbaha an-nas ya'buduna kurat al-qadam nit ñi legi dañuy jaamu football di jaamu bal bal sax da ngay deg demb wala barki demb bi senegal toge nga deg ñu naan yallaay football ji yallaay football ma maana yallaay football alil kuratul qadam ilah alil kuratul qadam ilah le dieu de football aujourd'hui c'est pas avec nous subhanallah yalla e football andul ak nun tay wa senegal hein ok tay li moy sunu problème di joy ci ñaka fayda djel ala rewmi passer passeré ko ci ay tiaxan da ngay ne yaakar ne yalla dina setan rongo ñu miskine yi ci hôpital yi faju wuñu rongo ñi ci taw yi mbeun mi di nangu seen kër yi ñi djel milliards yoy def ko ci fo ngeen yalla may len ndam ndam bi ñu yaakar ngeen lolu yalla dafa mandu yalla bor bu mandu la jalla jalaluhu wa azza kamalu sunu borom bindu ñu pour fo lam yakhluquna abathan tay ñun ñop fo bobu lon gem godi ak beccak diko jaamu concentré wu di nga gis nit concentré wu ci télévision wala ci match lo xamné diko concentré wu ci julli di nga gis nit jox yitté match lum dul jox alquran lum dul jox azkar lum dul jox alquran yalla bi islam do ko jox mbok julli yalla bindu nu pour fo sunu borom waxna ci alquran da ngay na yaakar ne dama leena bind pour fo ba ngeen yaakar ne du ngeen del ci wat ci ñun borom bi ne ayahsabul insanu an yutraka suda da ngeen yaakar ne nit dañ koy bayyi ni rek ci fo muy daw diko def lu ko neex nek ci ndand foy foy di def lu la neex lool ngeen yaakar dedet sunu borom dem ñu bind ci djublu way bu wer moy ñun ak ginne pour ñu jaamu tay ñepp fatte nañ lool wala ñukoy fatte fatelu tay no ngi jundu dundu yefer yi wa hayatul kuffar wal mushrikin allazina ya'kuluna wa yashrabun wa yamrahun bila mabda wala risala wala iman tay lool lañuy dund yaakar ne dañu wara dundu dundu yefer lek naan peccexo ci estadi goor ak jigen ni jaxaso yaq waxtu yi dugg ci lu aram li gëna ruslu sax tay moy wa senegal japp nañ le xërem rek mo len di may dara xërem li gëna ruslu moy ay jakka ay imam ay kilifa diine ñoy tok ci jakka na nañ len wacc alquran yeen yaagar ngeen alquran yalla bi football mo tax mu jokk ak ruslu ku tok di jang alquran yow loy jang alquran fan mars mars allahu akbar ak ruslu kuy jang alquran lokay de damay ñaan yalla pour senegal gagne alquran yalla bi fo ngeen tax mo tax mu jog bu fekkone ku jang alquran ñu gagne alquran bi fa la wacc mak mak premier match ñaar la jodo xelulen na xeli ñewat ci nit ñi alquran mak la wacc wala wa mak dama yoon ko bimon ñaar la leen do القرآن دبر فوتبول كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور كتاب تير لا بو خامني من يالله سبحانه وتعالى أنزلناه إليك مالك جوخ يو محمد لوتخ لتخرج الناس بور nga генي نيت ني nga генي لين دانيو دغ nga генي لين من الظلمات غيس nga فوتبول نتي az-zulumat jam'u bokale kërëm bida tiaxan zulumat lo yef zulumat la yow pour muhammad pour nga genné nit ñi ci loolu fo leen jëme ila nur ci islam fo len jeme ci yalla fo len jeme ci mandute rusluul tay dajalo senegal probleme yi nekké ñaanu luñu yolu yalla rek lañu ko amu luñuy ñaan luddul match nit warna rus sax ñaan yalla même bo amone duaul mustajab war nga rus ya allah munela labbayka ya abdi lo may deng nan ko match mbok yi yalla bindu ñu pour fo lek ak nan ciopi ciopi contane amul ben principe amul ben risala amul ben ngeum yalla innama hiya hayatul bahaim wal an'am lolou dundu bayima la lolou dundu njay all la njay all moy lek di nan di sey di ciopi ciopi ci mbedd dara waruko amma nun julit dañu am risala dañu am mabadi dañu am iman sunu borom subhanahu warna nu dépasser ci ay tiaxan ay fo ñi di xëm ñi di dé ñi di crise lala match football ay fo tiaxan ay million ay milliard diko yak li gëna ruslu moy ay xërem guddi ak bëcëk su ngeen ma joxé ay nen ara sax bu ngeen nga joxé bok xana nak waye nen lo xamne boko laalé mu pëccëxo toj su ngeen ma joxé 700,000 li ngeen indi kubbi fi ana 700 ana nen ya doyul ci yeen mu leer na yeen njabar yalla tabaaraku wa ta'ala neena xana alquran waxul wala yuflihu sahiru haythu ata alquran waxna ba sonu waye mal asaf ñun duñ deglu alquran suñu yoon lire ay journaux setan télé deglu ay tiaxan kat deglu ay gisane kat deglu ay borom xam xam yo xamne dañoo alku jahannama lañ jëm li yonent bi doon wax ne innama akhafu alaykum a'immati almudillin fa iza waqa alaykum as-sayf lam yurfa ila yawm al-qiyamah innama akhafu alaykum lima ragal ci yeen ñun julit lima ragal ci yeen ñu ne ah mun al a'imma al-mudillin borom xam xam yu reere laati ñoo nga xamne naan bu ngeen dem bu len wor fan lañu gisse kuy football yalla mu ne ko bul wor ci alquran kuy football ñu ne bul wor bul wor da ngay football competition match la ligay la bul wor fan ngeen gisse yeen ñi jang la laaj question bi fan ngeen gisse ci ñi nga xamne dañoo am ngant waru ñoo wor ñi football ci ban téré lañ ko bind ndax mu ngi ci bukhari mu ngi ci muslim Abu Dawud, Tirmizi, Nisa, Ibn Majah, jëlën kutub yëpp ngeen xool, même kutub fiqi Malik, Abu Hanifa, Shafi, Ahmad. Ndax kuy football ngant la ci baña wor. Lu tolne jaamu Yalla, sahru Ramadan. Yalla faratal ko ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam. Ay borom xam tok ci télé bi naan non ñoo ñu waru ñu wor quoi parce que dañuy liggéey. ñoñu waruñu wor ñina luñu def ñina nañu genné fidiya ñoñu dañoo genn dañuy genné fidiya kan mo leen di gennel fidiya no rew me leen di football lo kon rew mi na leen fayal Allahu akbar bo jangé islam ak nga xol senegal ñaari l'islam ngay gis l'islamu yalla ak l'islamu wa senegal sharia yalla sharia muhammad ak sharia wa senegal dañoo yor lu leen neex ñu ifta lu leen neex ñu def te kenn du wax bal goudi ak beccak lu musiba ngay deg motax kuy tiaxan tiaxan rek moy kopp sa kaw dañu laaj ben borom xam xam ben way laaj ko telephone ko ne ko ndax ngenté tiaxan man man na ci lek ngenté tiaxan am ngenté tiaxan moy lire bu juddul ci yoon waji telephone ko mu ne ko imam ndax ngenté tiaxan mën na ci lek mu ne ko ngenté tiaxan tiaxan kat mën na ci lek bu fekké tiaxan kat nga mën nga ci lek mu nek jawab bu munasib mbok yi sunu borom subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ne euleuk dana fessel safara ba mu fess walaqad zara'na li jahannam kaseeran min aljinni wal ins lutakh ëllëk borom bi neena dina fessel safara bam fess del ay nit ak ay jinné minal jinn wal ins lutax yow yalla ngay def lolou ngay fessel lahum qulubun la yafqahuna biha dama len may ay xol waye duñ ci comprendre dara ay xol la len may waye xol yi duñ ci xam dara lu jëm ci man yalla tabaarak wa ta'ala mbirum aduna rek mbirum tiaxaan mbirum fo lamb football musique ay pes festival salam ay football tiaxaan rek yoy dong gis ngeen festival salam ay sabarak ay teug ndeundek ay la ilaha illa ngay gis ñune na lolu festival bi pour lan la ay julit la julit di mëna ñëw nga gis kilifa genn walu kilifa diine yëp ci tiaxaan yoy ñu top nga gis imam yi ak yanit borom xam xam yu alkuy ñoo yalla doon wax yoonu doon wax inna al a'imma al mudillin borom xam xam yu alkuy yoy tok fofu so waxe ñukoy daganal naan jamm lañuy wote jamm lañuy ñaan ñi tamit bo len fekke ñu jang alquran taskamil du joxe jikko so le lan la ñu ne ndam lañuy ñaan so fekke mbeurmi di beureji ñukoy jang alquran lan la ndam lañuy ñaan ndam alquran yalla bi ngeen defene lamb mo tax mu jokk ngeen defene football mo tax mu jokk ndax rusluwul tay ay julit 95% musulman ñuy tiaxane diina yalla bi diko fowé diko tiaxane ndax ay fo ndax yeen man ngeena Moussa Kwane ba football du tiaxane fan ngeen di duggal football ci islam ban buntu ngeen koy duggal ci ban fan ci ban ibadat ngeen di duggal football fan ba tax buntu bi dekk bi di football jakkay vide kenn du julli kenn du dem jak kenn du julli ñop tok concentré wu ma paye ak mère yek sœur yek tout fess del correct la hawla wala quwwata illa billah fokk nu delo ci xel yi xamne yalla tabaarak wa ta'ala neena euleuk dana len fessal safara bam fess ño xamne dama leena may ay xol duñu xalat walahum a'yunun la yubsiruna biha ma may len ay bot duñu gis suñu toge bu xaba yi di len wax daf len li amna ben way buñ ne yonena 700,000 pour ñu jënd ay nen 700,000 pour ñu jënd ay nen saraxé pour ñu gagner 700,000 yoy buñ ko indi won ci hôpital buñ ko indi won sédélé ko maladi sédélé ko ñu bëgg jënd ordonnance chaque jour jakka jo dem ci bir Sénégal buñ jullé juma paré da len yelwané la ordonnance wala chaque jour bo duggé ci dëkk bi nga gis ku ñëw né la dama am problème dama am nangam sama kër sama njabo sama 700 millions ak neexon ñu sédélé leen xana xamu leen né so amé aajo jarul ngay dem ci xërëm kat demal nga julli ñaar rak nga saraxé lolu ngay jël diko defal même ku dé tay dëj yi ñi def ray ay nak dajalé ay wallahi alazim su fekkon né xaalisu nak bobu dañ ko jël ñu saraxel ko ku deek ciéb yoy dañ ko jël ñu saraxel ko diwlin yoy nangam yoy ñi def dañ ko saraxel ku deek mo pu témer yon ak dajalé di nos di lek di fo Sénégal lepp fo la lepp tiaxan tout légui nak fa la marché yi mujjé ndax yalla ndax rew mi delu ci wat nit ñi liggéey ndax ñepp démissioné won nañ tok ci képaru télé yi wérante xulo match duñu football duñu liggéey après match kenn du liggéey ndax yalla légui ñu delu wat ci tool yi suuf ci toy na fofu la match bu mag bi nek nak fofu lañu waron dem nak légui match ji delu wat ci tool yi liggéey gor gorlu mbokk yi yaakar ngeen ne di ngeen tok fi di xërem ay tubab xërem yi japp tubab yi yaakar ngeen ne di ngeen tok di ñaan ñun Sénégal lu ñuy for xana di ñaan wa mak ñoo ñu gëna for alcorane bi fofu la wacc ñoo ñu la ñëk wulli ci compétition yi ana alcorane ba ana ñaan yi ana amakilul muqaddasa fala ka baga nek fala yoy ay tiaxan la yalla duko sétan yalla yonam nekul ci tiaxan ak fo yalla neena ma khalaqna as-samawati wal ardi wa ma baynahuma la'ibin man binduma asman ak su pour fo ay fo de ngeen yaakaar na yalla ci participer lol ay fala ay tiaxan la yeen bu len coupe du monde bu len yewul won bu yag ba legi dootu len yewoti kérok bañ dajé ak wa turki ñu naan mag ñu bax ñi ñoo fi nek ñun ñoo len gëna bax ay mag ñu wulli ñu xamu len ay mag fele la uppe mag yoy ñoo gënon jégué kaaba gi ay sahaba lañ fa sul mbir bi du ay problème mu mag du problème mu diiné tiaxan la lolu nit ñi na nek ci ñoom na leer nañ bayyi fo nañ bayyi tiaxan yalla bindu ñu pour lool kenn du fi dé yalla mu neena ñaata bi nga duggalon malakal mawti ci bir ba mel dula wax ñaara bi nga duggal abadan man rabbuk وما دينك وما نبيك وما كتابك buñ jël sport en tant que sport football en tant que sport diko tiaxane ba faté suñu diiné mbok julit di suñu borom subhanahu wa ta'ala lu leer lañu wax lu ne weng lo xamne war nañ ci tek bot bu baax borom bi tabarak wa ta'ala neena ñoñu dama leena may ay xol duñu comprendre ma dafa len ay beut duñu gis walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun borom bi tabarak wa ta'ala ne am tahsabu ndax da ngay na yakar ne an aktharuhum yasma'un aw yaqilun borom bi neena inhum illa kal an'am bal hum adal sabila borom bi neena da ngay yakar ne nit ñi ñu upp ci ñom ñu ngi deg wala ñu ngi gis waye ñok rabu ali ñoyam kal an'am borom bi tabaarak wa ta'ala neena wala sax ñom ñoo gëna sanku rabu ali ibadallah wa kuratul qadam mimma futina bihi al malayin wa ashghala bihi al muslimun wa suriqa bihi al awqat wa yanbaghi an naqifa ma'aha waqafat tay football bi ñu bari fitna fekk na len ci musiba fekk na len ci waxuma sax ay équipe nationale waye équipe touba bi nga xamné sénégalais dañuy tok fi di xol équipe touba bi xolal ben way équipe am gagné muy zibilé di daw ci mbéddi di yuuxu di tourner mayo bi mu sol diko tourner ci loxom yex ci ay xaritam ñu ne ko wor na yalla bëggo Messi mu ne wallahi Sénégal ma fi bëgëna bëgg Messi ñu ne ko wallahi bëggoko boko bëggé duggal ci force bi mu tepp ne buñ cang ci bir force bi dugg ci bir force bi pour lan force bi nga xamné ay dem Allah ba ñoo ci nek ah pour lan muy wone ne man dama bëgg koku Allahu akbar koku soko ne man bëggo yalla mu ne bëgg na yalla nga diko duggal fi mu ne la mo sulaw bëgg na yonent nga diko bëggo yonent wallahi bëgg na yonent nga diko duggal ci force bi wone ne bëgg na yonent Khalid ibn Walid kéro ak bëgg waaji ne yow bëgg nga yonent bi mu ne wallahi kan gënuma ko bëgg mu ne ko bo bëggee yonent bi nanal poson bi mu ne tias poson bi ne bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah dalikoy nan ne tak tok Allahu akbar da ko don won ne rek man dama bëgg yonent bi mu ne ko bu fekke dëgg la nanal poson bi waye xol Khalid limu liggé ci l'islam fan la mujjé dé poson bobu roy ko dé mo da ngay deg fi senegal ñu reer ñi dañ nan la soy lek dara bu ci poson nekké so bañé mu la da ngay wax Khalid ibn Walid nga nan ko so waxé Khalid ibn Walid poson bi du la ré parce que Khalid dafa nanon poson bé est ce que lool la Allahu akbar mbokk julit yi li di football bi ñu top diko jaamu daf ko yalla ñu bari mu fitnal neel ñu bari soxla woko ci ay julit ñu sacc ci ay heure yu bare ci ay julit sacc seeni heure xuma sax ay equipe ay equipe yu dé ay nawetan fi ngay gis ay julit nawetan kessé ay julit légg mu commencé nga gis ay julit ay waxtu Allahu akbar ci ay stade di yuux ci lo xamné amul bop amul gène amul ful amul fayda du indil rew mi njëriñ du indil diiné bi njëriñ dara football yi ñi def yi du indil rew mi tous du indil diiné bi dara ludul yaq julidi yaq seeni pass pass mbokk julidi dañ ci wara taxaw ay taxaway yo xamné bala muy nekk ci ñun xërem bala muy yaq suñu aduna ak suñu alakhira iza kunta tajri wara al kura wa tajzibuka ash-shash al-mubhira wa khalfaka nadin wa alf sadiq tabaru ala an-nat fi as-sarra fata'atu rabbul ibad mata wa qul li mata hissatul akhirah mbok julidi bu fekke da ngay daw ci ginaaw bal da ngay daw ci ginaaw bal diko jaamu wala nga tok ci kanamu tele di setan lu upp sa ay million yi nit nek sa ginaaw ay fukki xarit ay junni xarit dila taccu ñi dila yuuxu ñi di valise kañ ngay jaamu yalla famata ta'atu rabbul ibad kañ lañu jaamu borom jaam ñi kon kañ la bu marché bi tassé kañ ngay gis ku tok di sétane marché setan fukki mars ci benn wax setan ko ba bare loy def jog dajale tisbarak takusan julli allahu akbar wala nga bolé timis ak ge julli lol legui lan la wala sax ñoo ñu bax ñi ñeneen ñom seen yon nek ci ikhwatal iman fa min al mahazir al shar'iyya fi al kura al inshighal at tam biha حيث تكون هي حياة الإنسان يستيقظ فيقرأ عنها ثم يذهب ليلعب بنفسه ثم يعود ليتابع مبادرة لن يوارا موي تنكو شريعة دي نكو موي تنكو موي نيو أبو تي نيو سخلاو غي نيو سخلاو فوتبول بي دوم آدم في مو ييو لي مو نجاك خول تي انفورماسيون مرسو تاي لا حول ولا قوة إلا بالله limu ñëk xol bala julli match limu ñëk xol résultat limu ñëk def tok di commenter allahu akbar ñaata waxtu tok setan match bi feñu tok di commenter ñaata waxtu ñaata ci ñu ñak bu ñu joggé jël suñu alal yobul ko xërem kat yi pour ñu xërem pour ñu gagner ñi melni wala kana bu jigen bobu ki ne ndom xawma ñop tay diko deglu journaliste yi daw kërëm bu nit ñi gagné daw dem kërëm diko may succès té xamu len né ndaysan xamu len yalla inna allaha la yumli al abd hatta iza akhazahu la yuflih borom bi tabaaraku wa ta'ala chaque jour daf ñuy won bopam chaque jour daf ñuy won ay fexem yalla day ni ngay mébé méb ngay mébé jeun bokay japp wala ngay méb jinax bokay japp defal ko ab tokku lek sanni ko mu lek daw ñowat dafa neex lol kessa la yalla defal bukhaba yi nga setan gis dara ñi digene ay chiffre ñi nan nangam ak nangam ñi nan bu ngeen jange saaru sangam ñi nan bu ngeen defee nangam li mo len di wonne bu len waxon tay dem len ngeen sulli neewu nangam dinañ indi ko bi ñu dem sulli jiko est ce que nit ñi dañu yegg fo xamne lo len wax def len ko pour ngeen am dara ñu def ko lol nak su baba day nek musiba ci ñun ndax dañuy genn cadre esport bu ñu nekkon legi xërem lañu jëm bakaj ci ak mu khalafat yi nekk ci football yëp ngeen xam ko genn awra yi ci nekk sank waxtu yi jaxase goor ak jigen dekkilat jaamu yalla yéfer yi ci yuuxu yek walis yi violence yi ci nekk ngeen xam lepp ak yak alal gi ci nek romb liñu wara def ñaata yon fi lañ joyne radio thérapie xawma amu fi ci ñu febar ño xam dañ leen wara jëndal ay radio ñuy dé ñaata ba légui jëndu ñu radio yi suñu né nangam bi équipe nationale da ka soxla ñu jël milliards yoyu ak millions yoyu jallale leen ko ñuy sétane miskin yek ñi febar di dé yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عباد الله فمن المحظورات الشرعية التعصب المذموم والتداعي للأندية وإثارة النعارات بين المشجعين فتكون دعوة الجاهلية منتنين يتصايحون ويتساجرون بعد المبادرة ويتقاذفون بالهجارات مبوك جولي دي وخو مسخ فلي داي سوري واي نون دي ني ريك nga xamne tay ño dekk ak estade bi kepar gi ci musiba yi ci nek ci bodi contenté ci xecio ci xex ci violence ci sanan tay xer tojan tay bop taman tay dem guddi ak beccak ñuy dund loolu lool naka la ab julit mëna taxawé diko daganal naka lo xamné amul benn ndëriñ ci aduna amul ndëriñ alakhirah dudul tiaxan tuba bi di ñu nax tak buum suñu bakani luñ ñu wax ñu def ko top leen guddi ak beccak lu nekk rek luñu indi rek ñu da dem def ko luñu indi ñu def ko ak façon buñ ko indé ni lañ koy défé li ci gëna doy war moy règlement yi ci teural yi ci ëpp mukhalafa lil islam dafa genn sharia xamul len musulen gis fenn match football jot ñuy football ba takusan jot bilal bidari no dañu arrêté match bi julli lool ban estade ngeen ko gis dañuy jéma nax yalla dede buma paré dina julli wala buñu mitawé nga gis gaay dem jakk sax yeen say estade ñu da wax ben jakk bu ndaw pour ñen non fi lañuy naxé yalla ñu bay chaxan ibadallah ne ndel ci deug yalla bi tabarak wa taala nañu xamné fo tabakhul amrew chaxan taxawulul amrew amrew buñ buggé dem ci kanam dañuy takku degeural sen pass pass ci yalla nango liggey bayyi fo bayyi chaxan mun len wax tapale jaar ko ci ay chaxan bayndi fi ay coupe du coupe d'afrique du coupe du monde du coupe d'afrique du coupe du monde nan liggeyal sunu bop jaamu sunu borom genn ci chaxan yi ñi bëggu ñoo duggal ñu yek ne ëlëk munu ñoo jam a am jammi adina am jammi al-akhirah lulul jaamu yalla rek genn ci chaxan yi mun leen am ben xërem kat bu leen xëremal ba kub ñoo fi ak ku ngeen mëna indi nak ci xërem kat ak ku ngeen mëna dem ak ku mëna ñaan bu yabo ngeen dugg ci khalifa bu nek ngeen ne ko ñaanal chaxan kessa la al-quran chaxan taxu ko jog ay ñaan du fi indi kub amna ñi ñi dakk ñaan ñaan nañ ba sonu ñoo ñu lañ ñëkke wulli nañu nek ay nit jaamu sunu borom bayyi ay fo mbok julit yi nañ degeural sunu pass pass nañ yegne al wala wal bara yalla moko mom far ak beug yalla moko mom far ak beug beug ab yéfer lu raw ni nga bëgg sayyidina muhammad amna ci senegal ño xamne ni ñu bëgge messi bëgge wuñ ko yoon jall muhammad amna ci senegal la wax ñu bëgg messi lu raw luñ bëgge yoon jall muhammad lolou fuñ ko tek te ay julit bëgg ay chaaxan kat bëgg ay fokat ño xamne duñ tekki wuñu dara ci aduna lulul fo nga bëgg leen lu raw ni nga bëgge yalla wa minan nas man yattakhiz min dunillahi andadan yuhibbunahum kaw billah amna ño xamne niñu bëgg yéfer yoyu mo gëna raw niñu bëgg yalla dañ delo suñu xel ño xamne yi ay chaaxan la waruñ ci xex ñun suñu bop waruñ ci xulo da ngay gis kër gu tass ndax mars kër gu tass dem ñaari nit ñu doon xex barki dem ñaar ki dafa faral jour bi ki faral jour bi mo yak mars bi jour bi yak mars bi ñom ñaar ñu xex tejante ay bop ba dem hôpital ne fa lol jaaduna ci ay julit ñu bok kër bok nday ak bay nga gis jëkër ak jabar di xex ndax mars papa ak dom amna équipe bo xamne lol du mars coupe du monde sax mars ki yi rek papa ji faral équipe bi dom ji faral équipe bi équipe bu papa ji gagné papa ji di togn xalé bi kalashnikov papa ji la jëli ne ko karaj taj su papa ji gawul won japp yobbu ko ci souf musibe al-akhirah am lolou fuñ ko tek ci ay tiaxan ñi don def commentaire ci image bobu yeb ñi don def commentaire dañu ne baye ji lañ wara japp baye ji lañ wara japp baye ji lañ wara japp baye bi du baye du modelu baye waye bu ñiappé baye ji ndax baye ji dañ ko togn rek ndax dañ ko gëm lolou ba mu gëm lay ko domam ñaleen indi lolou bañu gëm lolou bañu gëm match yoyu nga xamne waxuma tay xolal senegal tay xolal carte gi ci football bi match européen yi xolal nuñ ko comment di nga gis tay ci ñun jullit yi fi ko xamne équipe yoyu ni nga comprendre équipe yi xamoko sahabatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñu xamne bo leen waxon dafa leen ma classement xawma liverpool la xawma dogal leen ma classement bi dañuy door ba door remplaçant yi bo leen ne limal leen ma juroomi sahaba ñu ne la Moussa Diop ak Kumba Ndiaye dugal la ñun ci sahaba yi billahi wallahi taala fuñ jëm dañu delo ci suñu xel nun ay juli leud al-akhirah duñ ñu fa laaj coupe du monde duñ ñu laaj coupe d'afrique duñ ñu laaj ben jour wallahi ku ci dugg bammel di nga xamne ay tiaxan la jarul indil sa bop ay problème jarul indil dekk bi ay problème nañ nek ay julit jaamu yalla xamne nun ay julit lañ ikhwatal iman bay xel suñu bop xamne tiaxan yi ñu bëgg duggal ñun waruñ ci dugg piège yi ñu bëgg duggal warnu ko nangu nañu xamne bëgg ak far ak bañ yalla ko mom al wala wal bara wal hub wal bughd lolu fillah la wara doon waye warul nek ni ci banexu bakkan bañ nit ngir yalla bëgg nit ngir yalla lolu mo war far ak nit ngir yalla waye nga bañ nit ngir équipe nga méré ko ngir équipe lolu ab julit waru ko def mbok julit yi li gëna doy war moy bëgg biñu bëgg tay yenn jooru yéféri bay sol seen mayo yi té ku xol mayo yi dina ci gis ab croix yenn say sa nga gis ku ko indi ci jakk diko julé di nga gis ab croix ni ci poche bi ñu def ko fi wala ci bande bi ñu def ko fi ab croix mo ci nek ab julit naka lay jëlé croix diko duggal ci jakk wala naka ngay kabaré ci kanam ya lan allahu akbar ab croix mu ci seub deun ba ci mayo yi na ngeen ci baye xel bu baax yi am nit mom aram na julé waxuma lak nak yi am ay croix lool nañ ci baye xel ñu gor gorlu nek ay julit jaamu suñu borom xamne ëlëk yowmal qiyam yi chaxaan yi am fi ci dëkk bi kenn duñ ko falaaj ñu moy taniku xërem kat yi moy taniku bu xaba yi moy taniku ñi nga xamne seeni poste lañuy dundal ak alal lañu bëgg gisna nangam gisna li gisunu dara yalla neena njabar kat du texé wala yuflihu sahir haythu ata yalla neena njabar kat yefer la wama kafara sulayman walakin shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra wama unzila ala al-malakain bi babila harut wa marut wama yuallimani min ahad hatta yaqula inna ma nahnu fitna fala takfur kon kou koy jang yefer la inna ma nahnu fitna fala takfur ak njabar ak kefer la waye dañuy nax nit ñi ay rawan la yor ci alquran lay ñaan ay rab la ay ki yeb jinde la yeb setané la ben du ci deug ki yor ay rawan jinne la ki yor ay rab jinne la ki naan damay ñaan ci alquran ay jinne la yor ñom ñep ay jinne lañ yor wallahi allazi la ilaha illa hu ñom ñep ay jinne lañ yor waaw jinne nak xam ngeen fu muy mujjé doom adama motax chaque jour nga gis ay fen kessela parce que jinne yalla wax ñu ne xamul kumpa yalla mo xam kumpa aduna ak asaman ak suuf ken xamu fi kumpa kudul yalla qul la ya'lamul ghaiba man fi as-samawati wal ard illa allah lol yalla moko wax alimul ghaibi fala yuzhir ala ahad illa man irtada min rasuli nan nek ay julit allahumma arina al-haqqa haqqan وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا